Moure soroll. Doncs bé, continuem aquí a Moure soroll, Alternativa Barcelona, i com he presentat abans, tenim aquí el Nando Caballero, que ha vingut a presentar-nos. Bona nit, Nando. Bona nit, Francesc. Les cançons del seu disc, 8 dissabtes d'hivern. Per què 8 dissabtes d'hivern? 8 dissabtes d'hivern? Bueno, s'havia de posar un títol, no? No, realment el disc s'anava a titular Fem dissabte, que és el títol d'una de les cançons, i el vaig anar a enregistrar a Tarragona, i jo sóc de Sabadell, i pujava o baixava a Tarragona a gravar-lo, i vaig pensar de posar-li els dissabtes que baixés a gravar el disc. Després vam mesclar i vam fer moltes més coses, i el disc vam triar uns mesos en gravar-ho, però bueno, van ser 8 dissabtes que jo vaig anar a Tarragona i vam gravar les veus, vam gravar les guitarres i vam fer la feina més grossa, i em va semblar original tindre el títol així obert i també com més melangiós, no? Això de 8 dissabtes d'hivern. De fet, el disc és una mica melangiós, no? Sí, per això. No ho sé, perquè jo sóc així. No? No, jo sóc així, realment. Semblo normalment la gent que em coneix més catxondo, però sóc molt trist dintre, jo. Sóc trist de mena. O sigui, no era una situació... No. Simplement et va sortir així. No, sempre he fet cançons bastant... torturades, o com vulguis dir-li, encara que de vegades no ho sembli. Però jo crec que sí, no, que sí que ho són. Tant com torturades, no? Bueno, és que potser darrerament no tant. Estic passant una època de llum. De luminositat. De llum d'aquesta ecològica, no? Home, i tant. D'aquesta de bombetes d'aquestes que et donen a Correus. Sí. Que t'has de fer cua perquè te les donguin. Jo aprofito quan vaig a fer un enviament. Llavors, aprofites el viatge. Molt bé. Doncs... O recull un disc, per exemple, si compres per correu. Clar. Ah, va. Bueno, si compres. Si compres, sí, jo compro molts discos últimament... per correu. Bueno, ja. Està el tema complicat. I en quant a la temàtica de les cançons, hi ha alguna temàtica comuna? Que... No. Simplement són coses... No. L'altre dia, una entrevista, una noia em va dir que la paraula dormir sortia en totes les cançons menys en una, que sortia la paraula somiar. I no m'havia donat compte, em va fer molta gràcia. No ho havia pensat ni m'havia donat compte. Mira que les estic mirant i llegint i cantant, però no m'havia donat compte d'això. Però no n'hi ha cap fil conductor de totes les cançons. Cadascuna parla de relacions, de la vida, de cosetes. Són una miqueta críptiques, també, això sí, és veritat. Home, jo no m'he posat a analitzar les cançons, però sí que hi ha paraules que sí que es repeteixen en alguna cançó, però arribar a descobrir que una paraula apareix a totes... Doncs... Mira, hi ha gent per tot. Sí, mira. Home, jo crec que les cançons s'han d'escoltar tranquil·lament, no? Tampoc s'ha d'estar amb l'escàner posat per... No, igual es va donar compte per alguna cosa, mirant la gent les lletres... Veus, això és el guai de portar les lletres en els discos. I no baixar els paràmetres. Això és important, no?, que estiguin les lletres. Sí, jo crec que sí, jo crec que està bé. A mi m'agrada molt quan compro un disc veure les lletres, llegir-les, mirar-ho. Perquè cantat, malgrat que l'altre dia parlant amb el Nacho Humbert em deia que precisament el que ell no volia era el contrari, o sigui, el que ell volia era el contrari, no li agradava que les lletres es llegeixin, perquè estaven fetes com per escoltar-les, no per llegir-les. I em va fer gràcia perquè no ho havia pensat mai així. Però a mi jo crec que està bé, perquè a mi em passa que escoltant-les hi ha coses que no et dones compte, encara que les escoltis moltes vegades, quan està escrit agafes altra... ho veus d'una altra manera. Home, és un complement, no? Sí. Per tenir-ho allà i si se t'escapa alguna cosa, doncs donar-li un cop d'ull, no? Doncs bé, et sembla que escoltem una primera cançó? Vinga. Quina triem? Ah, no ho sé. Quina teníeu pensada? Això tu. Pot ser qualsevol? Sí. Bueno, no ho sé, comencem. Home, si estarem una estona, no? Escoltarem unes quantes, i no? I tant. Pues comencem al principi. Home, sí, ens dona temps d'escoltar totes, entre les que posem del disc i les que tu ens castis, perfecte. Dóna-li a la primera ja. Doncs la primera és... Afegir amics. Afegir amics, que parla de, del Facebook. Parla del Facebook, sí. I jo després et volia preguntar, perquè tu ets molt aficionat al Facebook, sí. Però tot el contrari al MySpace. Sí. I després ens expliques una mica per què. És obvi, però bueno, ja ho parlarem. Parla del Facebook, comença parlant del Facebook i va parlant d'altres coses. Mm. No l'escoltem. Vinga, som-hi. Dos amics al Facebook i voldria tenir més, tants com el Miqui Puig o potser encara més, que em convidin a eventos que per suposat no aniré, que m'agreguin sense miramientos, a tants plugins que no vulgui saber. Compro el pa i l'endemà que va sobrant acabaré a l'equip de futbol sala del treball, esmorzaré cubates, dinaré salmó, aniré a les subhastes de col·leccionistes de vola i platja femení. Sóc addict al mata-rates, a tot el que fa dolor, d'acord de l'organisme i de les institucions. No som més que quatre canyes amarrades a un sarró, però mira que són maques les noies del saló. Passaré les vacances a l'oficina ben fresquet i el pa amb tomàquet ja te'l pots cruspir ben cruspidet, ben cruspidet. El mata rates a tot el que fa dolor, d'acord de l'organisme i de les institucions. No som més que quatre canyes amarrades a un sarró, però mira que són maques les noies del saló. Els llampecs m'enlluernen, baixen pel carrer Major, se m'entelen les ulleres, no puc veure els esglaons, però mira que són maques les noies del saló. Però mira que són maques les noies del saló. Les noies del saló. Són maques. Sí. Mm. Mm. Sí, això era, bueno, és com una visió, una imatge, no? de les festes aquelles dels 60, no? De les noies allà esperant a la cadira. Aquesta frase em recordava això, no sé per què. Però bueno, de vegades hi ha moltes lletres que són imatges que tinc. I aquesta concretament de les noies del saló, les noies del saló, jo m'imagino això, no? Totes allà amb el cabell aquell encrespat i amb la laca i en els 60 allà amb una cadira a la paret esperant que algú les tregui a ballar. Era això, una tonteria, però mira. Molt bé. I bueno, abans explicaves a micro tancat que aquesta cançó té una característica, i és que la tornada... Sí, la tornada baixa, en comptes de pujar baixa, era una cosa que volia posar en una de les cançons. Aquesta ens va quedar de les més mogudetes i vaig pensar que, bueno, sí, perquè encara semblés més obvi posar-lo en aquesta, no? I ja, quan arribava a tornar, doncs tot baixa molt. Després li vaig posar aquest xilòfon perquè potser baixava massa perquè l'aguantés, però bueno, va ser divertit. Uh-huh. Sí, vam començar a treure coses perquè en principi l'havíem fet bueno, que pujava tot, hi havia molts instruments aquí a la tornada. I vam pensar això i li van començar a treure cosetes i fer això, que la tornada. I així va quedar. I així va quedar. Com l'hem escoltat ara. I el del Facebook, això, parlar, comença a parlar del Facebook i, bueno, en realitat, aprofitant el tema del Facebook, pues, comences a parlar dels amics de veritat, o sigui, que no els trobes en el Facebook i la gent que té molts amics al Facebook potser és gent que se sent molt sola. Jo crec que sí. O que està molt sola. Hi ha de tot, segur que hi ha molta gent que té molts amics a Facebook i que té molts amics a la vida real, però bueno, em feia gràcia aquesta dicotomia. Molt bé, i tornant al disc, quan recordes tu que es va començar a gestar les cançons d'aquest disc? Les cançons d'aquest disc faran un any o por ahí. Sí, vam. Jo ja feia cançons en català des de fa molt temps i quan vaig decidir de fer un disc i de començar en solitari, doncs vaig agafar alguna que m'agradava i vaig fer unes altres. I sí, una temporada, però no molt, no són cançons d'aquelles que tens tota la vida. Aquesta l'estic en un calaix i no crec que sortin d'allà. O sigui, ha sigut un procés bastant ràpid, no? Sí. És que jo soc molt ràpid en tot, eh? Això ho diu la meva dona. Això ja són altres històries. Doncs després d'uns quants anys formant part del Sobrino del Diablo, sí, i d'alguna experiència com a cantautor, he llegit por ahí que t'has decidit embarcar-te en aquesta aventura en solitari. On et sents més còmode? Amb un grup, amb tu sol? Estàs molt més còmode, i sobretot amb el Sobrino que tocava al baix, allà darrere. Tocant el baix, home, no té color, però ja ho sabia jo això, perquè bueno, amb els Sobrinos es van conèixer en el circuit de cantautors a finals dels 90 per Barcelona. Jo anava amb la meva guitarra i també cantava, i bueno, tenia cançó en aquella època en castellà, i bueno, tenia maquetes, i no vaig treure cap disc, però bueno, anava al Mediterrani, a Línia 1, a l'Astrolabi, a tots els baretos de Barcelona, tocant, i ens van conèixer allà i ens van fer amics i bueno, ens anàvem a veure un a l'altre i el van agafar amb una discogràfica, la gent de Ca Indústria, el Sobrino, per editar el primer disc, i a l'hora de muntar la banda em va cridar. Ell sabia que jo tocava el baix i em vaig posar a tocar el baix amb ell, i teníem molts concerts i vaig deixar de tocar jo solitari, i fins ara no he tornat a posar-me davant d'un projecte propi. He tocat molt, he fet gravacions en discos de molta gent, a l'estudi, però tot relacionat amb el baix. I ara, mira, a la vejez viruela. Digue'm a mi. Bueno, queda clar que la diferència entre un grup i tocar sol és prou òbvia, però... Home, sí, perquè clar, tot depèn de tu. Des d'on anar a sopar, si ens pagaran o no ens pagaran, des de si ja està fet el cartell, des de... Bueno, evidentment, el més principal, que és això, no? D'estar davant de la gent i que són les cançons teves, i bé, és completament diferent, és un altre món. Però entre l'etapa que estàs encetant ara i el cantautor aquell... Abans de conèixer el Sobrino del Diablo... Cantautor de mierda, em deia. Exacte, sí. No ho volia dir jo. No, sí. No és una bona idea posar-te noms originals que et poden semblar originals, perquè després, clar, quan tothom cupa al carrer et diu cantautor de mierda, les dues primeres setmanes fan gràcia, però després ja toca una miqueta els collons. Però bueno, no ho vaig deixar per això, I què em deies que era? No, que quina diferència hi ha entre aquella època i aquesta? Sí, home, jo cançó, crec que igual he pogut aprendre una miqueta, no molt, no creguis, però una miqueta sí, perquè ha passat temps, hem fet molts concerts i les cançons són diferents. I bueno, potser és això que dèiem abans era com més, encara més intimista tot, i ara potser és una miqueta més obert. I l'idioma, abans era en castellà, ara és en català i ja està. Però insisteixo que no és perquè ara potser igual hi ha més gent cantant en català. Ja fa un parell d'anys que estava fent cançons en català. en el disc del Sobrino hi ha una cançó meva en català, en el disc en l'anterior, no? Sí, en l'anterior del 2009. Sí, que ja feia temps que les feia en català. Mm-hmm. Escoltem una altra. Vinga, que escoltem. Que seguim al mateix ordre o... Bueno, tu saps les que ens tocaràs després, per no repetir-les. La segona és Ulleres, que jo la volia tocar. Doncs passem a la següent. Fem Dissabte, també la volia tocar. Fem doncs Carrusel, passem, fem Carrusel, la Carrusel, 4. La 4. La 4. Molt bé. Donem voltes a la vora del foc, cremant-nos els peus, llepant-nos la ment. Som tan lluny d'on van començar, tenim por a girar la cua i d'una marxa enrere sense cap mena de drecera. Som somnis que s'aixuguen darrere les finestres. Som somnis que s'aixequen per sobre les enquestes. Som més valents, més alts, som més vegetarians. Si toquem de peus a terra abonats a la virtualitat. Aquest carrusel que gira tant i tant de pressa, som els que ens deixem la pell a la carretera. No podem ni saludar-nos a l'ascensor, mirem al terra quan no estem sols. La pluja sempre ens mulla tots dos, vivim a prop de la lluentor. Som somnis que s'aixuguen darrere les finestres. Som somnis que s'aixequen per sobre les enquestes. Som més valents, més alts, som més vegetarians. Si toquem de peus a terra abonats a la virtualitat. S'aixuguen darrere les finestres. Són somnis que s'aixequen per sobre les enquestes. Són somnis que s'aixuguen darrere les finestres. Són somnis que s'aixequen per sobre les enquestes. Somnis que s'aixuguen darrere les finestres. Són somnis que s'aixequen per sobre les enquestes. Són somnis que s'aixuguen darrere les finestres. Darrere la finestra, no? Mm-hmm. Què hi ha darrere la finestra? Pues hi ha tot, hi ha el món i hi ha els somnis. Mm-hmm. Potser és aquesta, en la que no surt la paraula dormir, surt la paraula somni. No ho mirarem ara, eh? Tindria de mirar-ho, però bueno. Doncs darrere la finestra està el món. Això d'estar mirant la finestra és també, és també és una imatge. Mm. Allò està mirant la finestra, plovent, veient la gent. I m'agrada molt veure la gent passar i imaginar-me què els hi passa. Mm-hmm. No sé, suposo que ho fa tothom, això, no ho sé, ho estic molt penjat, però no sé, està guai. Vas pensant, mira, aquest li pot passar, no sé què, vas fent pel·lícules de la gent que passa un segon per davant de la finestra. No, jo crec que en algun moment tots ho hem fet, no? Sí? No, jo almenys, sí, vaja. No estic sol, llavors. No és diferent. Mm. Doncs bé, en el disc hi col·laboren diferents músics. Sí. M'agradaria que ens parlessis d'ells i què ha fet cadascú. I... És un disc petitonet, no és un disc amb moltíssima gent. Jo l'he vist el mateix tamany que tots. Sí, sí, en principi sí, sembla que sí, però si mires dintre realment i et reflexes, i mira, si el gires per on està serigrafiat i el mires per on té els datos, es veu reflectida la teva cara. Sí, és més gran. Sí, no. No, em refereixo que és un disc que hem gravat al Juan Zarpa, que és el meu productor, guitarrista del Sobrino, que té un estudi de gravació a Tarragona, que és el noi on anava a gravar, i jo l'hem gravat pràcticament tot. Totes les guitarres, aquest solo tan xulo que hi havia en aquesta cançó, del Juan Zarpa, les programacions de la bateria també, bueno, gairebé sense ell no hagués pogut fer el disc. I després, del nostre entorn, pues, si necessitàvem, per exemple, aquí un piano, pues vam trucar a l'Àngel Santiago de Gallina, que és un grup de Tarragona molt interessant i són amics, i va posar aquest piano, i en la primera cançó l'afegia amics, per exemple, toca el baix. En principi en el disc no hi ha baix, que era una de les idees que tenia de era un disc d'un baixista, era molt fàcil tocar el baix i fer un disc... I llavors vaig dir, no tocaré el baix, però no és que no el toqui jo, sinó que no vull que hi hagi baix. Vam provar amb uns minimugs i unes historietes i s'aguantava tot molt bé. I en principi no hi ha baix. Hi ha el Nando Terino de Gallina també, l'Àngel i el Nando eren el baixista i el teclista dels Whiskins, que ara han muntat això de Gallina, i em va dir, nen, va trucar un dia, les seves cançons necessiten un baix a lo Jack Bruce. Diu, sí, un baix a lo Jack Bruce. L'afegi amics, ho veig. Diu, pues vine i grava-ho. I va vindre-ho a gravar. I les baixos que hi ha són fent solos. Han distorsionat i molt agut. Mm-hmm. I què més? El Sobrino va vindre a cantar. Hi ha una cançó que escoltarem segurament, que és la de Badalona, en la que doncs volíem fer un duduà i el Sobrino té una veu fantàstica i es va doblar totes les veus i va fer un duduà i alguns coros. Una noia de Tarragona també amiga del Zarpa, la Maribel, que va vindre per posar un contrapeu, perquè els coros els feia jo i el Zarpa, i totes les cançons semblaven molt iguals, i vam buscar que en alguna cançó també cantés una noia per donar un altre color, i jo crec que ja està, però això són tres o quatre col·laboracions, és un disc de dues persones. Bueno, col·laboracions de qualitat, no? Bueno, sí, jo estic molt content, només són músics enormes. Mm-hmm. I amics. Que això també és molt important. Això és el més important, home. Sí, no? Si estem en la música per trobar-nos a gent i per conèixer gent, per fer amics. Uh-huh. I en quant a la producció que deies que l'ha fet el Juan Zarpa, uh-huh, què ha portat el Juan Zarpa a les cançons que tu tenies fetes? O les has anat fent a mida... No. Bueno, les cançons pràcticament no han canviat. Sí que ha sabut posar el que jo li deia o les coses que veia... Sí que les ha fet en realitat, i després ell ha vist d'altres coses que jo no veia i també les ha fet, i ha fet alguns arranjaments, algun rotllo de ponts, i clar, tu les fas a casa amb la guitarra acústica, tampoc les tenia preproduïdes, no sabia... Vam muntar la bateria i la idea en principi era que amb aquestes programacions, per fer-nos una idea de com aniria la cançó, van muntar la bateria, van cridar la bateria, van fer posar els micros i jo vaig anar allà a l'estudi, vaig escoltar el que estava fent en les programacions i li vaig dir, quan va vindre la bateria, que és amic, no? Li van dir, nen, no toques, dic, perquè això està molt bé així, podem fer així, amb les programacions queda molt, molt fresc, està molt bé, m'agrada molt. i bueno, va acabar de fer d'altres programacions d'altres cançons i totes les bateries són programades totes. Amb samples reals i tot el que tu vulguis. No sona molt electrònic, que també això m'agradava, que té molta electrònica, molts minimums, molts sintes, tota la programació, i no sembla un disc molt electrònic. Em va fer gràcia. Què, comencem a escoltar algun en directe ja? Sí, voleu que toqui alguna cosa? Sí, quines tocaràs ara? Mira, puc tocar Ulleres i Ulls. Molt bé. Doncs ja t'ho vas preparant? Sí, sí, em vaig preparant. Aquesta cançó és una cançó... pues això, que es diu Ulleres i Ulls, i el títol és de la meva filla. Hi ha moltes cançons que els títols de les cançons són de la meva filla. Li deia Iris, es diu Iris, fes un... bueno, diguem una frase o diguem una paraula o tu què penses? I ella anava dient coses i amb això he fet moltíssims trossos de lletres, títols, i de vegades que et quedes encallat allà i et diu una paraula, et diu una frase, o et diu un parell de paraules i penses que, hòstia, això jo no hauria arribat fins aquí, sol. O sigui, t'obre una porta a una cançó, una nena de 7 anys, és curiós, eh? Bueno, doncs menys rotllo, anem a cantar alguna cosa. Pues això, Ulleres i Ulls. D'ulleres abandonades a la sort, somnis sagres, dones i mutilacions, no veiem de prop ni tampoc de lluny, modifiquem sensacions, no tornarem als barracons. Fa tant de temps que hem oblidat que no són gaire cosa, que estem fets de fang, tot el que lluerna s'acaba apagant. Busquem el nord i trobem la sang, busquem el sud i trobem la fam. Ulleres i ulls, mirant amb dos costats. Ulleres i ulls, fogueres i vanitats. Ulleres i ulls, mirant amb dos costats. Ulleres i ulls, fogueres i vanitat. Ens trobem també donant-li de menjable de moro al carburador. Soc tassa gran per donar-te tots els petons que necessita el teu cor. Ulleres i ulls, mirant amb dos costats. Ulleres i ulls, fogueres i vanitats. Ulleres i ulls, mirant amb dos costats. Ulleres i ulls, fogueres i vanitats. Doncs això és ella. Moltes gràcies. Doncs això, doncs així sona, bé. Què tal? Molt bé, sona molt bé. Què fem? Continuem xerrant una estona? Vinga. Vinga, a veure, crec que podem parlar. No ara sé. Comentaves això de la teva filla. Ah, pensant, jo no, també però... t'ho volia preguntar més endavant, però bueno, ja una mica ho has explicat, no? Que ja a vegades desatascava algunes coses. I donava llum als moments en què no... Clar, de vegades bueno, vas començar, estàs fent una cançó, arribes a un punt i no saps cap a on anirà aquest personatge o aquesta història, I llavors li diu, Siris, o li llegeixes un trosset, o li diu, Siris, digue'm una paraula, digue'm una frase, no? I llavors et diu això, qualsevol cosa que ella pensa, no? Ja no sap ni què estàs fent, ni res. O li toques, però no acaba d'entendre exactament què vols dir amb aquestes frases, no? I llavors ella diu alguna cosa que normalment sempre, ostres, és veritat. I això posant-lo... continuava cap endavant. Mm-hmm. Sí, és curiós. Mira. Bueno. Bueno, ja una mica ja has explicat, no? Bueno, l'ajuda de la teva filla, però el procés compositiu, clar, el ser tu sol, vull dir, tu fas la lletra, fas la música, sí. Però què fas primer, la lletra, la música? No, ho faig... El primer que faig és el títol. Mm-hmm. El títol. Soc un home de títols. Sense títol no començo a fer res si no li he posat un títol. De vegades pots fer una frase, pots fer un parell de frases, buscar una nota, un acord, però no puc avançar molt si no l'he posat un títol. Potser el canvies i gairebé no el canvio mai, però de vegades sí. Però el primer que faig és el títol, en tot. M'agraden molt els títols. Bueno, per posar el títol ja et determina una mica. Clar, no? clar, sí, a mi em sembla molt lògic. El que passa és que, bueno, veig que no ho fa ningú, o no, normalment no es fa, però sense el títol, els títols tot, i el nom artístic i tot això, i, bueno, és, a mi, per mi és molt important. I després ho vaig fent tota la vegada. Anem escrivint i tocant els acords i buscant-li la música a la vegada, sí. No, jo ho preguntava perquè hi ha gent que fa primer la lletra, sí, i aquí sí fa primer la música. Sí que és veritat, hi ha gent però que potser... el que queda clar sempre és que el títol normalment el posen al final i tu és al revés. Sí, no? Podria ser això, sí. No, jo ho faig la música i la lletra més o menys tot a la vegada, i el títol gairebé també al principi. Molt bé. Bueno, una altra cosa que s'ha de destacar d'aquest disc, com a part important, és el disseny, no? Sí, disseny, estic molt content. Que bueno, la gent per la ràdio no pot veure si no té el disc a la mà, però es va encarregar de fer-ho Gerard Joan. El Gerard Joan és un amic de Tarragona, també. Realment és molt tarragoní aquest disc, malgrat que jo sóc l'únic que no és de Tarragona. Però el va fer, li vaig dir que fes el que volgués, i em va portar un disseny preciós d'un mapa imaginari molt fred, amb aquest aire de Mantes del Círculo Polar, i m'agrada moltíssim. I amb aquesta originalitat també de posar les lletres durant tota la caràtula del disc, que tens d'anar seguint la ruta, i bé, és difícil d'explicar, però si entreu a nandocavallero.com, allà trobareu tota la informació i a la portada del disc, i podreu tornar a escoltar aquestes boniques cançons. Molt bé, que estem escoltant avui, i si ens dona temps, doncs igual les escoltem totes, qui sap. Bueno, no és molt llarg el disc, dura 30 i alguna minuts. Mm-hmm. Totes les cançons són gairebé curtetes, 2-3 minuts. Menys la Badalona, que és una mica més llarga, totes són molt curtetes. Molt bé. Mm-hmm. I el que parlàvem abans, que m'ha sortit aquí, el fet de que la teva filla t'ajudés, això fa que li dediquis el disc, no? Sí, clar. I potser ara que ho penso no ho havia pensat, però allò que parlaven abans, que era una miqueta més luminós i tal, potser és per això, i per saber també que ella l'escoltarà i que ella l'escolta, i bueno, ho fas d'una altra manera. Ho fas d'una altra manera les coses. Sí, és veritat, no havia pensat en això. Sí, que ella li ha donat aquest punt més més il·luminat. Bueno, sí. Il·luminat no és la paraula. Bueno, no, però seria més... És que no sé com dir-ho, és més complicat. Luminós, sí. Sí. Que de les cançons altres que feia abans, que eren molt... Estoy a punto de suicidar-me. Estoy fatal. Aquí no... No, per això t'ho dic. No, havia fet cançó... És melangiós, però no, és derrotista. No. Molt menys. No, res. Anem a escoltar un altre tema amb el disc. Vale. A veure, hem escoltat ja Afegir Amics, Ulleres i Ulls, que l'has tocat tu ara, Carrusel... Pues posem Badalona. Badalona. I els Sòlids Flotants. I els Sòlids Flotants. Això, en principi, jo volia fer una vanera. Sí, no sé per què pensava fer una manera. Aquesta idea de la manera, a la portada del disc, al dintre de la caràtula de la carpeta, de la lletra, surt tu amb un vaixell, amb un d'allò, un timó, i tot ve per aquí, no sé per què, m'agradava el rotllo mariner. No sé exactament, no t'ho sabria dir, però volia fer com una mena de manera, però no em va sortir. Va sortir aquest Badalona Sol i Flotants, que bueno, és una cançó que podria parlar de Badalona, podria parlar de qualsevol lloc. Això ve d'una notícia que vaig llegir un dia a la ràdio, que feien una festa a Badalona a l'estiu, i es veu que la platja estava tota plena de merda, i Sol i Flotants és la merda, no. Clar, evidentment flota per a l'aigua, i el dia abans va vindre un vaixell, ho va netejar tot i van poder fer la festa, no? I ho explicaven com dient, veieu que bé. Jo pensava, com que bé? Que malament, no? Està tot ple de merda, i només perquè vinguin uns a fer una festa allà a la platja, un netegeu, i quan se'n vagin tornarà a estar fet una merda. Això és una porqueria, aquesta societat no funciona. Per això dic que no és només Badalona, és tot arreu. Però era la notícia aquesta de Badalona, i això va ser l'espurna, va ser el començament de la cançó. Després se'n va una miqueta. Després va anar cap on ha acabat, no? Clar. Que és com que sona i com escoltarem ara. Molt bé. La 5. Sí, no? La 5. Sí. Badalona. Com puc saber somnis travessen les finestres? Com puc saber si els somnis pugen pels balcons? Dormiré amb els llençols d'estrelles, dormiré amb sorra al rebedor. La caragola no emet cap soroll si apropo l'orella. El silenci espanta quan esperes molt de tot. El tic-tac del rellotge no basta per apaivagar el meu cor, per apaivagar el meu cor. Som tan lluny del mar, però la sal de les onades esquitxa l'habitació. Sento les sirenes dels vaixells de càrrega dins del menjador, del menjador. Exhibicions d'embarcacions tradicionals, reconstruccions de malucs i maxil·lars, dissertacions sobre la qualitat del mar. És el cas de Badalona i els sòlids flotants de Badalona, i els sòlids flotants. Som tan lluny, tan estranys, no sabem on hem d'anar. Som tan lluny, tan estranys, i somiem amb ovelles d'altres caps. Amb ovelles d'altres caps. Som tan lluny del mar, però la sal de les onades esquitxa l'habitació. Sento les sirenes dels vaixells de càrrega dins del menjador. Del menjador. Badalona. Sí, doncs aquesta és la cançó que t'explicava abans, que el sobrino tocava, bueno, feia, cantava i feia aquest duduà. I vam riure molt perquè al principi, bueno, hi ha el mar i bueno, volia posar un efecte de mar al principi. I el sobrino va fer el chiquito. Va fer un chiquito, però el va fer tan agut al començament que semblava una gavina. Bueno, perdó, ho va fer pel mig mentre cantava, fa un i el Zarpa i jo ens vam mirar i vam dir, però sí, hosti, sembla una gavina. I li vaig dir al Zarpa, posa-ho al principi i a veure com sona, i sembla una gavina, però és només el mar i el sobrino fent el chiquito. Segur que li dius que faci una gavina i no li surt tan bé. No, què va fer? Posa-ho una miqueta, un segon, a veure... No sé. Bueno, igual és molt imperceptible. És subtil, però vam baixar, sí, vam baixar i tal. Tot aquests sorolls que hi ha, és el sobrino intentant fer una chiquito. Bueno, és increïble, vam riure tant. Bé, continuem. Sí. Ara parlem una mica de la discogràfica que està darrere de 8 sí. dissabtes d'hivern, no? que és la Productiva Records, que és una discogràfica que el Fran Zarpa i tu... No, Fran Zarpa, no, Juan Zarpa. Juan Zarpa, perdó. Fran Zarpa és un altre. Sí, és un altre. Estava escrivint. És el gran mestre de la música, Fran Zarpa. Bueno, el Juan Zarpa ve a su nom per Fran Zarpa. M'ho imaginava. Nosaltres... No? Igual ja he fet el... Sí, clar, el símil. Nosaltres ens vam conèixer al foro de fans de Zarpa i ell tenia una banda a Tarragona que es deia Juan Zarpa's Experience. I fèiem cançons de Zarpa i cançons d'ells, però molt, molt, molt zapianes, amb disfresses, era tot molt, molt, molt, molt Zarpa. I jo era molt fan i havíem vingut aquí a Barcelona, s'havia anat a veure el programa ràdio i es va quedar ell amb el sobrenom aquest de Juan Zarpa. En realitat es diu Miguel Zanón. I per què Juan? Per lo de Zarpa encara... Sí, no ho sé, sí, debería de fer gràcia. Juan Zarpa o lo de Juan, com és un nom molt, no sé, com molt, molt canyí, no? No ho sé exactament, no li he preguntat mai per què Juan. Doncs bé, això, la discogràfica la porteu els dos? Sí, la portem els dos. Tenim un petit segell discogràfic que es diu La Productiva Records, que el vam engegar al novembre del 2009, o sigui, al novembre fa un any. Hem fet 9 referències amb aquest segell i també, bé, és un dels motius pels que he començat he tret el disc, no? Perquè, clar, bueno, tenia... Era el moment, no? El moment aquest que estava aquí endinsat dintre la discogràfica i bueno, i és un segell petitó, bueno, a Sabadell, físicament situat a Sabadell-Tarragona, a Tarragona tenim els estudis de gravació i està el Zarpa i jo estic aquí a Sabadell, que em carrego un poc de la promoció, de buscar les bandes i una miqueta de tot això. I bueno, estem contents. Precisament, per cert, abans que m'ho oblidi, aquest dissabte portem a Doctor Divago de València, que estaran tocant al Rock Sound a Barcelona, allà a Poblenou, just al costat del Ramataz, que és de les dues últimes referències que hem editat, Doctor Divago, nové disc dels valencians Doctor Divago, i actuarà abans el Juan Zarpa, el propi Juan Zarpa amb el seu disc, també té ell en solitari, és una proposta de rock and roll, bueno, tremenda. Si us agrada el rock, no us perdeu aquest proper dissabte al Rock Sound, al concert de Doctor Divago i Juan Zarpa. I quins artistes més teniu a la discogràfica? Van començar amb Gallina, amb la gent aquesta que t'he dit de Tarragona, que són els Gallina, l'Àngel i el Santiago, l'Àngel i el Nando, doncs van acabar amb Whiskins es va desfer i ells van muntar aquest duo de pop electrònic I vam començar amb ells. Després vam editar el disc del Zarpa, que ell ja ho tenia gravat. Després vam editar el disc del Sobrino del Diablo, el sisè disc del Sobrino del Diablo. Després van editar el d'Estimen Munar, el d'Estimen Munar, crec, ara... Sí, el d'Estimen Munar, el segon disc en solitari d'Estimen Munar. Ell havia estat a Master Servants i feia temps que el coneixia i tenia aquest disc gravat i em semblava un disc molt, molt interessant. També hem editat a Pepet i Marieta, hem editat Presidente, una gent de Sabadell, que està molt bé, han fet una òpera rock de 25 minuts molt xula. Precisament avui estan dintre d'un momentet, no, ja han començat a la sala d'Apolo, els Presidente, a presentar aquest disc, que es diu Que fue de Simon Jean. És la història d'un tio, que és vol ser una estrella del rock, d'aquí de Barcelona, se'n va a Madrid per triomfar, i bueno, està molt bé, és un àlbum conceptual. Després hem editat el de l'autor Divago, el del Chivo Chivato, és la darrera referència de la Productiva Records, el disc de Chivo Chivato, que aquesta gent donarà molt que parlar. Ells són el grup d'acompanyament de Lichis, de la Cabra Mecànica, i bueno, han editat un disc magnífic, i crec que no m'oblido de ningú, que em perdoni si m'he dit. Si no, entren a la pàgina de La Productiva, no? Allà sí, podem trobar... laproductiva.com, La Productiva en K. En K, sí. En K. Mm-hmm. Aquests de Chivo Chivato segur que havien vist els anuncis de Telecom, no? D'Argentina? Sí. La Llama que Llama. La Llama que Llama. És que va per aquí, eh? Va per aquí el tema. Brutal, els anuncis brutals. Sí, sí. Sí, sí, molt recomanable, sí. Doncs, què fem? Fem una cançó en directe o escoltem una altra al disc? Jo crec que podíem fer com vulguis, què vols fer? No, això ho faràs tu, i com ho faràs tu tries. Bueno, doncs una cançó, que he estat molta estona parlant, i quan vinguem de la cançó et faig una... Fem una cançó de disc i directament, vale. A continuació, una... Escoltarem ara quina? Petit Comitè, per exemple. Que és el tall número 6. Molt bé. I després, quan acabi la cançó, quins tocaràs? Fem Dissabte. Fem Dissabte, que és el tall número 3. Molt bé. Molt bé. Homes em fan anar endavant, no penso canviar i menys a la meva edat. Són els somnis importants, tots són homes elefant. Sembla ser que al gener hi ha formigues a tot arreu. Són les dates importants per poder-les oblidar. Em faré un entrepà amb la quotidianitat. No li diguis a ningú que tinc por de quasi tot, de tenir un bolívic i de perdre el caputxó. No vull omplir-me de tinta a les butxaques, ni viure pendent de la data de caducitat. Són els somnis importants, tots són homes elefant. Sembla ser que hi ha, hi ha formigues a tot arreu. Són les dates importants per poder-les oblidar. Em faré un entrepà amb la quotidianitat. Són els somnis importants, tots són homes elefant. Sembla ser que al gener hi ha formigues a tot arreu. Són les dates importants per poder-les oblidar. en farem un entrepà amb la quotidianitat. Moure Soroll. Sí, estem a Moure Soroll i tenim aquí el Nando, que ara ens tocarà aquesta cançó que es titula Fem dissabte, no? Fem dissabte, sí. Bueno, i és això, una cançó que parla de la gent que està una miqueta sola, també, i una miqueta... És difícil això d'explicar de què parlen les cançons. Potser ho deixarem. Que la toco i a veure si la gent... averigua de què va la cançó i que ens escrigui i m'acaba d'explicar. No s'ha descongelat el peix, no el podré dur a la graella i s'ha acabat la sal sota les estrelles. Els somnis pugen sols a dalt del terra, els homes resten sols per l'eternitat. Fem les coses els dissabtes, un dia com qualsevol altre. Tot ha de ser tan complicat, quan és senzill no cal pensar. Mira'm el cor, agafa'm de la mà. Estosseguem junts, anem a la platja a passejar, vora el mar. Les nostres petjades s'esborraran, s'esborraran. No vull tornar-me un solit, puc animar una festa sempre que no hi vegui i porti roba vermella, tots els licors blancs em porten cap per avall. El cafè liofilitzat em fa que pensar. Anem darrere del temps, és impossible agafar-lo, no hi ha cap drecera cap al teu voltant. T'ha de ser tan complicat, quan és senzill no cal pensar. Mira'm el cor, agafa'm de la mà. Estosseguem junts, anem a la platja a passejar, vora el mar. Les nostres petjades s'esborraran, s'esborraran. Fem les coses els dissabtes, un dia com qualsevol l'altre. Doncs això, això és Fem dissabte, de 8 dissabtes d'hivern, de Nando Caballero i l'orquestra del Llanero Solitari. No sé si ja us he dit això abans, eh? Doncs, però ho diem ara. Si no ho hem dit, ho diem ara. I ens expliques una mica per què? Ah, el Llanero Solitari? Ah. Bueno, per posar... És que volia posar-li Nando Caballero i algo, no? I los... no sé, los últimos de Cuenca, no sé, alguna cosa. I com estàvem allà gravant... bueno, sabia jo que anàvem a gravar-lo els dos, vaig pensar, bueno, mentre més rimbombante sigui el nom, encara quedarà, serà més guai, no? Perquè clar, l'orquestra i l'orquestra d'algú, volia dir, i un dia vaig pensar del Llanero Solitari, no? Perquè també és un contrasentit, l'orquestra del Llanero Solitari. Mm-hmm. I després en directe vaig també amb un bateria, només anem dos i també queda curiós. Bueno, són tonteria com un piano, però bueno, Nando Caballero i l'orquestra del Llano Solitari, no? I vaig jo i una altra, que és l'orquestra el Llanero, tocant la bateria, i això, o sigui, aquesta és la història d'això. Molt bé. I... Digues. Bueno, també hem de parlar una mica de la teva vinculació a la música, però per una altra vessant, que és la de la ràdio. Sí. Que això és molt important, també. Tu, des de fa molts anys, fas l'altra cara de la lluna, com ràdio, sí, que és un programa que aporta la música alternativa, independent del nostre entorn, o més enllà, no? Del món mundial. Del món mundial, com dius tu, és veritat. És veritat. I bé... Doncs... Sí, faig un programa com ràdio des de 1997, que es diu L'altra cara de la lluna, un programa musical independent, on posem música... Més que indie, independent, sona com d'un estil determinat. Sí. A mi m'agrada dir no comercial. No comercial, sí. De música no comercial, no massa comercial. Uh-huh. I, bueno, porto molts anys allà fent... És el que em dedico, o sigui, uh-huh, és el que paga la hipoteca. És el tema de la ràdio. I bé, bueno, allà estem, fem el divendres per la nit, en aquesta temporada, de 12 a 4 de la matinada, 4 horetes, doncs això, amb els protagonistes, amb novetats discogràfiques, pràcticament, això, amb entrevistes i una miqueta de tot, col·laboracions, mm-hmm, i amics, com tu. Gràcies. Que també passes per allà de tant en tant. De tant en tant, quan em toca. I això, bueno, això que deies de perdó, de la música no comercial, no? Que és una manera més àmplia de definir-ho, no? Potser, i encara que la música comercial, molta gent que ha passat per aquí, i jo també ho penso, no? Que a vegades una etiqueta una mica... Bé, totes les etiquetes comercial són dolentes. Sí, totes dura, les etiquetes, no? són dolentes. No tot el comercial és dolent. Perquè les Zeppelin què són? Són comercials o no són comercials? En principi, la seva essència seria no comercial, però és un grup que coneix tot el planeta. Mm-hmm. Llavors, i és un grup que poses un disc a la venda i ven milions de còpies. Llavors, és comercial? Sí, és comercial. Però a mi m'agrada molt les Zeppelin. En definitiva, podem resumir-ho que totes les etiquetes són una merda. Exactament. Mm-hmm. Com el que flota allà a Badalona, no? Com el que flota a Badalona. A Badalona hi ha... A veure si se'm fadarà la gent de Badalona. A Badalona hi ha el litoral. Wow. Home, no es poden queixar perquè tenen cançons dedicades, no? Com la del Serrat, també. Bonita és Badalona, ni invierno ni invierno. Per lo bo i per lo dolent, almenys. Clar, home, tenen, no? Cançons. A Sabadell hi ha alguna? No me'n recordo. No ho sé. De què? De cançons. De cançons. Bueno, jo he recordat aquesta del Serrat, sí, que parla d'ella, però vaja, no, segurament n'hi ha més, perquè segurament s'ho mereixen, no? Dic jo. Anem a quedar bé ara, no? Doncs tothom, bé, abans... tothom es mereix una cançó. I tant. I tant. Tothom. No diem bona en quin sentit, exacte. Clar, bona o dolenta, però tothom es mereix una cançó. I ara m'ha sortit una altra vegada que hem parlat abans i no, ha quedat... Tornem. Que parlàvem al principi, hi ha la cançó aquella, la que obre el disc, que parla dels amics del Facebook. Uh-huh. I jo recordo que un dia em vas dir: em dono de baixa del MySpace. Ah, vale, sí. I això em va sobtar molt, però després d'això he vist que el MySpace ha anat amb... És que soc un visionari. En caiguda lliure, no? Clar, home, jo soc un visionari, tu t'hauria de saber. És una pena, no? Perquè, de fet, la idea del MySpace, de cara als músics... Bueno, no, a veure, a mi mai m'ha agradat el MySpace. Una cosa és que funcioni i que serveixi a la gent. Jo no estic dient això. Jo no m'agradava entrar a les planes de MySpace perquè allà està tot ple i quan he fet una plana del MySpace, allò comença tothom a escriure, a posar-te allà unes fotos, allò d'esquaringar el disseny, i a més que per enviar un missatge tens d'estar del MySpace, perquè ara, clar, és molt sectari. Bueno, el Facebook també, clar, evidentment tot té el seu punt de sectarisme, però crec que al Facebook com a mínim pots enviar un missatge encara que no siguis del Facebook, però al MySpace no pots enviar un missatge. Ara que m'he tret, que ja no tinc compte ni res, veig una banda d'alguna gent i no puc enviar-li un missatge perquè tens de fer amic. I també és temes de logueo. t'ho dic sincerament. O sigui, tinc el Facebook del programa, o sigui, el correu del programa, el meu correu personal, el correu de la discogràfica, el Facebook del programa, el Facebook de la discogràfica, el meu Facebook personal, la meva plana web de discogràfica i tal, tal, tal. Si tinc de cada matí tornar-me a mirar els missatges d'un altre lloc diferent, ja m'estava començant a tornar boig. I estava clar que era el Facebook el que tenia que... El MySpace que tenia que caure, que a mi no m'ha agradat mai he tingut res al MySpace i ara em vaig fer un a l'estiu per mirar-ho, per, bueno, pues, com anava a treure el disc, dic, bueno, pues, has tu un MySpace, i però res, vaig durar un mes i vaig borrar-ho. Sí. Doncs aquesta setmana han canviat el disseny i sí, i ara s'estan posant les piles, perquè realment sí, però tothom... No, i això, a més, està tot molt encursetat, clar. Home, jo entenc que a la gent li va bé, però és que jo faig planes web i jo controlo el tema d'HTML, el tema del CSS i, bueno, i sé funcionar sense tindre MySpace. Entenc que gent, i és superlògic, que gent que no controli molt pot entrar en un lloc, igual que a Blogger o a Blogspot, pots fer-te la web tranquil·lament amb les plantilles i tota aquesta història. Però en el meu cas, pues primer que tenia masses frens oberts i necessitava tancar algun, i segona que mai m'ha agradat molt, i tercera que no sé quina és la tercera, però segur que hi ha una altra escena. Queden 5 minuts, 6 minutets. Com passa el temps, tu? A les 11 segons aquell rellotge, però... Sí. Ja no canviaran l'hora fins l'any que ve. És veritat, perquè no heu canviat l'hora de l'estudi? No sé. Està una hora... Ningú es deu atrevir a jugar-se la vida. A pujar allà dalt. Molt bé. Bueno, tornem a parlar del disc. Està format per 10 temes, però al final hi ha un extra, que és un tros curtet, no? Sí, aquest és el gener solitari. Clar, això és l'únic que li vaig explicar al dissenyador. Jo m'imaginava el disc... Fixa si estic penjat. M'imaginava el disc que hi havia un cowboy vestit de l'oest, el cowboy, amb un ukelele, tocant a una estació polar d'aquestes de l'Antàrtida, allà, ficat dintre, tocant cançons com l'ukelele harmònica. Uh-huh. Aquesta és la imagineria del disc, en principi, i del nom, i de la portada. I quan ja vam tindre la portada de tot, vaig pensar, hauries de fer aquesta cançó amb aquesta idea, que i vaig fer una coseta a casa tranquil·lament amb un vent polar autèntic de l'Àrtic, i amb un ukelele i una harmònica, crec que hi ha, que dura 45 segons, i és el que fa acabar el disc. Mm-hmm. I bueno, ja... Què t'ha semblat? M'he quedat gelat. Però és una imatge... clar. No sé per què, o sigui, és que em venen així imatges i intento fer coses relacionades amb aquestes imatges. No sé per què. Bueno, com ens queda poc temps, i hi ha un parell de coses que m'agradaria parlar. Una són els concerts. Mm-hmm. Has fet ja uns quants concerts presentant aquest disc. Sí, bueno, estem començant. Hem fet... jo vaig fer dos concerts en solitari abans d'estiu, abans que sortís el disc. Quan va sortir el disc, ara al setembre, vam fer l'FNAC, vam fer la presentació a la sala Monasterio, i ara m'aniré a Reus aquest mes, la propera setmana, el proper dissabte, dia 27. Després, al desembre, estaré a l'Alfa, i al gener m'aniré a la sala Bola de Manresa, i estic buscant, o sigui que hi haurà més. Que entrin a nandocaballero.com si algú li ha agradat com toco. Cosa que podríem dubtar, però bueno, si a algú li interessa, doncs estaré tocant per aquí, segur. I amb l'Alfa tocaràs amb el Manolo Breis. Amb el Manolo Breis, a l'Alfa, sí. Mm-hmm. És un noi de Múrcia que m'agrada molt, fa una rotlla així americana. Mm-hmm. Que està molt xulo, i l'he cridat perquè vingui a presentar el seu disc aquí, que encara no havia vingut a Barcelona, i estarem els dos allà. Jo obriré per ell, i després ell estarà amb el Fernando Rubio, que és un tio també, bueno, vaig estar amb el Manolo Breis, porta el Fidel, a l'Antonio Fidel al baix, o sigui, aquí no vindrà amb l'Antonio Fidel. L'Antonio Fidel és el baixista d'en Quimi Portet, baixista últim de la fila, baixista de los Ràpidos, o sigui, que estem parlant de història. Sí. Vale. Doncs a veure si el Manolo es pot passar per aquí quan vingui a tocar amb tu a l'Alfa, perquè el disc ens ha agradat moltíssim. S'ha agradat? Molt. Molt bé. Doncs a veure si ve un dia abans i que vingui per aquí. Molt bé. Molt bé, ja li diré. D'acord. I ja per acabar, per quan un proper disc del Nando Caballero de Nando i l'orquestra del Llanero Solitari? I l'orquestra del Llanero Solitari, en principi, pel juliol. Sí, ja està acabat, el segon. Ja tinc totes les cançons fetes i només tenim de gravar-les. Ja estic començant amb aquest àlbum a casa, estem fent d'una altra manera, i serà un disc molt més íntim. Tota aquesta luminositat s'ha anat i serà tot molt més tranquil, menys instrumentació, no hi haurà res d'electrònica, seran les cançons més llargues, i es titularà Dolors i Maldecaps. Això és una exclusiva. Molt bé. Va que bé, primo. Després, si surt amb un altre nom, ens quedarem flaixejat, però no. Bueno, sí, pot passar, pot passar, que ja tenim de començar a gravar i els artistes som així. Sí, clar. Va i bé, no? Clar, però en principi es dirà així, sí, bueno, i serà aquesta la idea, i com estan sortint, com estan fetes les cançons. Molt bé. Doncs, com ens queden pocs minuts, escoltem una darrera cançó i vale, ja ho deixem bé, aquí. Molt bé. Un altre dia tornem i continuem xerrant més estona. Vale. Ok, bueno, ja està bé, ja està bé. Tu, no? M'ho estat una hora aquí xerrant. Una tortura, no? Molt bé, moltes gràcies. Quina cançó, Francesc? No, gràcies a tu. Els Mobles, per exemple. Els Mobles. Que és el número 7. Que mouen els veïns. Que mouen els veïns. Un clàssic també a qualsevol pis, no? A qualsevol pis o casa de la humanitat. Doncs moltes gràcies a tu i per venir aquí a compartir amb nosaltres les teves cançons i esperem que quan treguis el següent, aquest Dolors i Maldecaps, no? Doncs també vinguis a presentar-lo. Home, i tant. Compta'm això. Doncs conto. Moltes gràcies, Nando. Adéu. Que mouen els veïns a la tarda i als matins, no van enlloc, no són res més que pedra i cartró i sentiments. Les llums que brillen al cel. Moure soroll.